Dan agar apa yang kita latih ini memberikan asar pada bacaan kita, kalau kita sedang membaca Al-Quran, maka perlu untuk dipraktekkan. Ya. InsyaAllah dasar-dasarnya sudah mencakup. Kita sudah juga belajar dengung. Ya. Jadi sedikit ya, semampunya diterapkan. Jangan kalau membaca tetap seperti semula, ya. Tidak ada perubahan. Nanti akan kembali seperti semula. Ya. Diterapkan. Kita lanjutkan pada pelajaran ke-55. Halaman ke-68. Sesi pertama hari apa sekarang? Hari Rabu ya. Hari Rabu. Tanggal 28 Rabiul Tsani. Tanggal 28 Rabiul Tsani. 8. Bukan 28. Bukan 8 ya. Oh ya, 28. Tanggal 8 Rabiul Tsani. Tanggal 8 atau tanggal Hah? 7 apa? 8 ya. Ya, tanggal 8 ya, 8 Rabiul Tsani. Kita lanjutkan. إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا لَجِ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ أنتم baca senormal mungkin ya. Rabbuhum. Antum posisi bibir antum seperti apa awalnya? Segini kan? Kan mungkin berbeda-beda ya penciptaannya. Antum kalau segini, maka kembalinya juga segini. Rabbuhum. Buhum. Jika tidak sampai ke belakang. Rabbuhum. Enggak sampai seperti itu. Ya, kembali seperti semula. Saya melihat masih ada yang ketika kembali itu kembalinya ke belakang sekali. Bahkan terkadang ada yang belum maju tapi kembalinya ke belakang. Rabbuhum. Gitu. Ya. Antum merasakan sendiri siapa sih yang dimaksud? Apakah saya? Ya. Saya mengisyaratkan aja. Ya. Jadi kembalikan pada posisi yang normal antum seberapa? Segini. Saya segini. Berarti kembalinya segini. Hum. Coba. Hum. Coba. Hum. Hu. Hu. Nah, seperti itu. Ya. Ada yang Rabbuhum. Nah, ini berlebihan. Ya. Coba antum lihat saya. Pelajaran seperti ini tidak cukup mendengarkan saja, tapi juga perlu untuk melihat. Fadamdama alaihim rabbuhum. Fadamdama alaihim rabbuhum. Ya'lamuna ma taf'aluna. Ya'lamuna ma taf'aluna. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ Perhatikan, banyak-banyak penting. Thumma lanaqulanna liwaliyyihi. Thumma lanaqulanna liwaliyyihi. Thumma amatahu faaqbarahu. Coba antum nanti belajarnya lihat lihat di cermin. Thumma amatahu faaqbarahu. ثم أماته فأقبره. Kalau qaf kan bersukun, jadi posisinya kembali ke fa'aqo. Segitu, jadi enggak maju bibirnya. ثم أماته فأقبره. ثم أماته فأقبره من أي شيء خلقه من أي شيء خلقه من أي شيء خلقه من أي شيء خلقه من أي شيء خلقه. Saya dulu waktu kecil itu kalau disuruh baca sering ditegur oleh abah saya, suaranya jangan masuk ke hidung. Tapi pada waktu itu tidak dibimbing dibuka atau dimajukan bibirnya, padahal itu salah, itu adalah jalan keluar agar tidak masuk ke hidung gitu. Karena bacanya thumma amatahu faaqbarahu gitu, jadi ini masuk ke hidung semua ya. Kita ulang lagi. Min ayyi syai'in khalaqahu. Min ayyi syai'in khalaqahu. Yamshuna fi masakinihim. Yamshuna fi masakinihim. Yamshuna fi masakinihim. Yamshuna fi masakinihim. إنهم يكيدون كيدا إنهم يكيدون كيدا إنهم يكيدون كيدا إنهم يكيدون كيدا. يقول أهلكت مالا يقول أهلكت مالا. Kita baca bersama-sama sampai sini. Innaka kadihun ila ya. Innaka kadihun ila rabbika kadhan. Ya. Fadamdama alaihim rabbuhum. Fadamdama ya. Fadamdama alaihim rabbuhum. Ya'lamuna ma taf'aluna. Taf, jangan terpantul ya. Ya'lamuna ma taf'aluna. Ya'lamuna ma taf'aluna. Taf'a. Taf'a. Yang terpantul itu cuma qalqalah. Taf'a. Jangan gitu. Ya'lamuna ma taf'aluna. Ya'lamuna ma taf'aluna. Ketika berpindah dari makhraj fa ke ain, memang huruf-huruf yang mendahului ain ini sering-sering terpantul. Nun sukun, lam sukun, ya. Taf, habiskan taf, a, taf, a, gitu. Ya'lamuna ma taf'aluna. Ya'lamuna ma taf'aluna. Wama ya. Wama yudrika la'allahu yazzakka. Thumma laqulanna li'alihi. Perhatikan, dengung itu membantu antum untuk berfikir. Ya, ketika dengung antum gunakan waktunya. Thumma lanaqulanna. Gitu. Antum geser pandangannya ke huruf berikutnya. Thumma lanaqulanna liwaliyihi. Ayo. Thumma lanaqulanna liwaliyihi. Ayo terus. Thumma lagi min ayyi shay'in khalaqahu. Min ayyi shay'in khalaqahu. Min ayyi shay'in khalaqahu. Yamshuna fi masakinihim. Yamshuna fi masakinihim. Yamshuna fi masakinihim. Lagi. Masih dan ya. Ayo diubah. Kaidan. Kaidan. Innahum ya. Innahum yakiduna kaidan. Yaqulu ahlaktu malan. Lagi. Yaqulu ahlaktu malan. Lagi. Yaqulu ahlaktu malan. Terus. Rabbi habli hukman. Lagi. Rabbi habli hukman. Binya pendek itu. Sekali lagi. Rabbi. Binya pendek. Bi pendek. Rabbi habli hukman. Jadi dilangsungkan. Kalau ada kata yang pendek, akhir katanya itu, antum langsungkan, jangan ditahan di situ. Rabbi, ini berarti nahan antum di situ. Rabbiha. Rabbiha langsung dipindah ke kalimat. Rabbi habli hukman. Ayo. Rabbi habli hukman. Lagi. Rabbi habli hukman. Coba Bapak baca. Rabbi habli hukman. Sekali lagi. Rabbiha. Rabbi habli hukman. Nah, gitu lagi. Rabbi habli hukman. Coba. Rabbi habli hukman. Itu dipanjangkan banyak. Biha langsung. Biha. Rabbiha coba. Rabbi habli hukman. Iya. Rabbi habli hukman. Ayo. Rabbi habli hukman. Linya panjang itu. Li ingat? Ya. Ya. Yang tidak bertitik, sering ya tidak bertitik di akhir sebuah kata. Rabbi habli hukman. Ayo. Rabbi habli hukman. Ya. Falaula yu'tihi ajran 'aliman. Lagi. Falaula yu'tihi ajran 'aliman. Fasawfa nu'tihi ajran 'aziman. Fasawfa nu'tihi ajran 'aziman. Wah, ini belum dibaca ya. Kita ulang lagi. Rabbi habli hukman. Rabbi habli hukman. Fasawfa nu'tihi ajran 'aziman. Fasawfa nu'tihi ajran 'aziman. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka. La in asyrakta la yahbatanna. لئن أشركت ليحبطن عملك لئن أشركت ليحبطن عملك ثم لا يموت فيها ولا يحيا ثم لا يموت فيها ولا يحيا ثم لا يموت فيها ولا يحيا إنه كان لآياتنا عنيدا إنه كان لآياتنا عنيدا إنه كان لآياتنا عنيدا إنه كان لآياتنا عنيدا ولتعلمن نبأه بعد حين ولتعلمن نبأه بعد حين ولتعلمن نبأه بعد حين قال فإنا قد فتنا قومك قال فإنا قد فتنا قومك فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإن خفتم فرجالا أو ركبانا وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى jangan terpantul لا تظمأ coba لا تظمأ لا تظمأ لا تظمأ punya pendek itu ya لا تظ coba لا تظ لا تظمأ فيها coba لا تظمأ فيها ولا تضحى ولا تضحى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فلأقطعن أيديكم فلأقطعن أيديكم وأرجلكم perhatikan saya potong-potong فلأقطعن أيديكم أيديكم أيديكم أيديكم وأرجلكم وأرجلكم فلأقطعن أيديكم وأرجلكم lagi rabbi habli bersama-sama rabbi habli hukman wa sawwalu fi ajran 'aliman la in ashraqta yahbatanna 'amaluka thumma la yamutu fiha wa la yahya lagi wa annaka la tadhma'u fiha wa la tadhha lagi kurang tepat wa annaka la tadhma'u fiha wa la tadhha wa annaka la tadhma'u fiha wa la tadhha فلأقطعن أيديكم وأرجلكم فلأقطعن أيديكم وأرجلكم فلأو يا لاني بندئ lanjutkan pelajaran ke 56 pada muzakar akhir yang kelima ini dibanyakkan latihannya agar kita terlatih. Kita baca halaman ke-69 pelajaran ke-56 قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين lagi. Ini sudah mulai panjang ya, sudah mulai panjang. Qala fa bi'izzatika la'uwiyannahum ajma'in. Qala fa bi'izzatika la'uwiyannahum ajma'in. Ya. Mas apa? Majunya kadang-kadang masih kurang ya, kurang maju untuk apa? Untuk sekali lagi perhatikan pada la'u wiyanna itu ada maju la, kemudian kembali kepada posisi semula kemudian baru maju lagi, ini agak sukar. La'uwiyanna, coba la'uwiyannahum. Qala fa bi'izzatika la'uwiyannahum ajma'ina. Ayo. Qala fa bi'izzatika la'uwiyannahum ajma'ina. Sekali lagi. Qala ayo. Qala fa bi'izzatika la'uwiyannahum ajma'ina. La'u coba la'uwiyannahum qala fa bi'izzatika la'uwiyannahum ajma'ina. Qala fa bi'izzatika la'uwiyannahum ajma'ina. Amanna bi rabbina liyaghfir lana khatayana. Dhammahnya sama sekali. Jadi bibirnya tidak ada yang maju. Amanna bi rabbina liyaghfir lana khatayana. Amanna bi rabbina liyaghfir lana khatayana. Wa laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ صَوَّ karena kalau saw ya maju karena harus di صَوَّرْنَاكُمْ ayo. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ أَيَّ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ. سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ. إِذَنْ مِمْ تَشْدِيدْ نُنْ تَشْدِيدْ إِذَنْ سبحانه وتعالى عما يصفون. سبحانه وتعالى عما يصفون. ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. Coba bersama-sama. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. يا ولقد خلقناكم ثم صورناكم. صورناكم. صورناكم. R-nya jangan terlalu banyak. ثم صورناكم. ثم صورناكم. Terus. Sotnya jangan yasi, yasi. Subhanahu wa ta'ala amma yasifuna. Subhanahu wa ta'ala amma yasifuna. ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. تلنجدكان. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. إنه panjang pendeknya. Innahu yarakum. Perhatikan saya, coba anda melihat. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Ya. إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ. Kita ulangi-ulangi sekali lagi. إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ. إِنَّهُ من حيث لا ترونهم. من حيث لا ترونهم. Sekali lagi. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. إنه يراكم هو وقبيله ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. Ada mim yang bertasydid didengungkan dengan gunah yang akmal, paling sempurna. Apa? Ya gitu ya. Dengan ini tadi. Tuhammilna, tuhammi, tuham. Kalau sini kurang. Tuhammi, belum. Tuhammi. Nah, sekitar itu bisa rasakan insyaAllah. Kalau enggak didengar seperti ini. Tuhammi. Itu enggak didengung. Tuhammi. Ini. Tuhammi. Ya. Anda kan bisa ngukur ya. Coba tuhammilna coba. Ya sudah itu suaranya. Insyaallah bisa mengukur masing-masing kita. Kalau seperti ini masih belum dong. Tuhammilna belum dengung. Belum dengung yang dimaksudkan dengung sempurna. Sekadar tasydid saja. Kayak misalnya sawwarnakum sawwa inna itu masih belum dengung. Inna sekedar masuk saja. Fabi'izzatika amanna. Gitu. Kita lanjutkan. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا تزغ قلوبنا تزغ قلوبنا لا تزغ قلوبنا لا تزغ قلوبنا تزغ قلوبنا تزغ قلوبنا تزغ تزغ او ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وذري coba wazurri coba wazurri kembalikan wazur wazur tipiskan bukan wazur tapi wazur wazurriyatina wazurriyatina qurrata a'yunin qurrata a'yunin قرة أعين جب قرة أعين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين lumayan ini tipis rak tipis pada ra yang bertasydid yang pertama tipis wa dzurriyyatina qurrata a'yunin kita ulang lagi rabbana hab lana ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما kita baca bersama-sama إِنَّهُ يَرَاكُمْ إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَرَوْنَهُمْ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ kok enggak didengungkan? Itu belum dengung antum. Tuhammil itu belum dengung. Tuhammilna ya lagi rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bihi lagi rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bihi lanjut anak-anak sering membaca qurrata a gitu ya gitu ya ini salah qurrata a hamzah a'yunin coba a a a a'yunin a'yunin qurrata a'yunin qurrata a'yunin lagi rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imaman waj'alna lil تقين إماما kita lanjutkan yang kita mana mana. Ini kan dipotong. Wallahu a'lam. Contohnya? Oh gitu. Dilatih nafasnya biar kuat. Karena ada. Ini kan maknanya jadi terputus di sini. Wa dzurriyyatina. Cara ngambil nafasnya yang salah, ya. Jadi ngambil nafasnya itu untuk ngambil nafas juga. Kalau membaca nafasnya gimana? Ambil nafas juga. Coba antum baca. Rabbana. Ambil nafas dulu. Gimana coba? Ambil nafasnya gimana? Nah itu nafasnya salah. Itu nafasnya, nafas gitu gak kuat antum. Nafas yang kuat itu adalah nafas yang sebenarnya antum praktekkan setiap hari. Setiap antum mau bicara, antum rasakan. Setiap antum bicara yang adi, yang normal, antum ngobrol dengan teman, bercerita, itu antum nafasnya nafas perut. Coba antum, yang gelembung itu, yang terisi bukan di sini, tapi perutnya yang antum naik turun, maju mundur. Ketika antum bicara, nah kalau pas baca gini, tambahi itu. Volumenya itu tambahi lebih banyak sehingga perutnya lebih terisi. Ya, bukan berarti yang perutnya apa besar terus nafasnya lebih banyak gitu. Enggak menjamin. Ya. Atau yang kuat berlari sekian ya, enggak menjamin. Atau yang kuat berenang juga enggak menjamin. Yang menjamin ini apa? Teknik ngambil nafasnya. Teknik mengambil nafasnya yang perlu diperbaiki. Ya. Ini saya ambil nafas, saya masukkan ke perut. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin. Gitu. Suaranya lebih lepas. Beberapa anak-anak di madrasah, ya madrasah yang setingkat SD, ada yang bisa, ada yang enggak bisa. Yang enggak bisa ini nafasnya pendek-pendek. Ya. Hah? Contohnya? A'yunin. Apa? Yang kalau seperti itu saya baca di depannya Ustaz Fauzi disalahkan kurang ainya, kurang kayak gini pelajarannya dengan diperdengarkan ya. Oh kurang ya, sudah kurang ya kita. Kita lanjutkan masuk ke juz yang ketiga. Hukum al-ta'rif. Ada dua, izhar. Ya. Izhar qamari dan idgham syamsi. Halaman ke-72. Pelajaran ke-57. Kita baca. Pertama adalah hamzah. Al-ashhadu. Al-ashhadu. Al-ashhadu. Al-ashhadu. الأنهار الأنهار الأنهار الأنهار jangan terpantul الأنهار الأنهار البشير البشير البنين البنين الجنة الجنتي الجنتي الحليم الحليم الحميم الحميم الا كان gitu الح الح jadi ketika antum الح الح jadi ngelepasnya itu bareng-bareng Al-Hamimu. Al-Hamimu. Kalau dilepas dulu dia mantul. Al-Ham. Nyambung. Al-Ha. Al-Ha. Melepasnya bareng sama dengan mengucapkan A. Al-Ha. Al-Ha. Al-Hamimu. Al-Hamimu. Al-Khalidina. Al-Khalidina. الخاسرين الخاسرين العلي العلي العلي العلي العليم العليم جد ال ال الع شوف الع العليم العليم عليم عليم العليم العليم الغافرين الغافرين الغالبين الغالبين الفتح الفتح الفوز الفوز الفوز الفوز القانطين القانطين القانتين القانتين القانتين القانتين الكريم الكريم الكريم الكريم الكبير الكبير الميزان الميزان الميعاد الميعاد الميعاد الميعاد الوريد الوريد الوريد الوريد الوعيد الوعيد الوعيد الوعيد الهيم الهيم الهيم الهيم الهون الهون الهون الهون اليمين اليمين اليقين اليقين Al-yaqini. Al-yaqini. Al-yaqini. Al-yaqini. Kita lanjutkan. Alif dianggap tidak ada ya. Rabbal alamina. Rabbal alamina. Wal, kita baca yang pertama tadi. Tafadhal. Al ashhadu. Al ashhadu. Al-Anharu. Al-Bashiru. Al-Banina. Al-Jannati. Ayo. Al-Jannati. Didengungkan. Al-Jannati. Lagi. Al-Jannati. Al-Jinnati. Al-Halimu. Al-Hamimu. Al-Khalidina. Al-Khasirina. Al-Aliyu. Karir. Al-Aliyu. Al-Alimu. Al-Qabirina. Al-Qalibina. Al-Fathu. Al-Fawzu. Al-Qanitina. Al-Qanitina. Al-Karimi. Al-Kabiri. Al-Mizani. Lagi. Al-Mizani. Al-Mi'adi. Al-Walidi. Al-Wa'idi. Al-Hilmi. Al-Huni. Al-Yamini. Al-Yaqini. Ya, kita baca. Rabbal alamina. Rabbal alamina. Wal ula. Wal ula. Anhumul azaba. Anhumul azaba. Wa huwal wahidu. Wa huwal wahidu. Wa huwal wahidu. Wahuwal wahidu. Du. Du. Turunkan lagi kalau masih du. Wahuwal wahidu. Wahuwal wahidu. Wa ilaikal masiru. Wa ilaikal masiru. Yawmal fathi. Yawmal fathi. Yawmal fathi. Yawmal fathi. الفتح. الفتح. يوم الفتح. يوم الفتح. من الغافلين. من الغافلين. بالحسنى. بالحسنى. بالبشرى. بالبشرى. بالي كمبالي. Jangan bil bushra, jangan gitu. Bil bushra. Bil bushra. Nanti dilatih ya. Minal jinnati. Minal jinnati. Ini pelajaran di sini untuk antum mengetahui bahwasanya bacaannya seperti itu. Namun pada tingkatan praktek masih perlu dikoreksi lagi ya, masih perlu dikoreksi kembali. Paling tidak antum sudah mencoba berlatih untuk mengucapkannya dengan benar. Adapun untuk apakah sudah tepat atau belum, maka yang demikian perlu diperbaiki ya, perlu dikoreksi. Aynal yaqini, aynal yaqini bil wadi, bil wadi anil hawa, anil hawa, anil hawa, anil hawa. Walau karihal kafiruna, walau karihal kafiruna, yukhrijul khaba'a, yukhrijul khaba'a, yukhrijul khaba'a, yukhrijul khaba'a, biyawmil qiyamati, biyawmil qiyamati, بيوم القيامة, بيوم القيامة, قي يا قي sama كي بيوم ال bukan قي bukan seperti itu ya بيوم القيامة بيوم القيامة tapi aja رب العالمين رب العالمين والأولى عنهم العذاب وهو الواحد وإليك المصير يوم الفتح من الغافلين بالحسنى بالبشرى من الجن kita lanjutkan al-syamsiyah al-syamsiyah atau idgham syamsi hamzah wasal dibaca fathah seperti yang semula التنادي التنادي التلاقي التلاقي الثلث الثلث الثلث الثلث الثمن الثمن الداري الداري الداعي الداعي الداعي الداعي الذنوب الذنوب الذباب الذباب الرسول الرسول الرسول الرسول الرجال الرجال تبسكن الرجال الرجال kalau tadi الرسول ini الرجال tipiskan الرسول الرسول tahan orangnya biar tidak katanya الرسول الرسول الرجال الرجال الزادي الزادي الزادي الزادي دي turunkan di di di الزادي الزادي الزوري الزوري السلام السلام السبل السبل الشمس الشمس الشهر الشهر الصبح الصبح الصبح الصبح الصلح الصلح الصلح الصلح الضأني الضأني الضعفي الضعفي الضعفي الضعفي suaranya nyambung ya. الضعفي الضعفي الطير الطير الطير الطير الطول الطول الطول الطول الظالم الظالم الظاهر الظاهر اللمم اللمم اللهب اللهب الناس الناس النار النار تفضل التنادي التنادي التلاقي الثلث الثلث الثلث الثمن الداعي الداعي الذنوب lagi الذنوب lagi الذنوب zununya panjang الذنوب الذنوب الذباب الرسول الرجال الرجال الرجال الزاد الزور السلام lagi السلام السلام السلام السبل الشمس الشهر الصبح الصلح الضعني الضعني الضعني jangan dia dia الضعني الضعني الضعفي lagi الضعفي الضعفي الضعفي من ضع بي بي ضيع من ضع الضعفي الضعفي الطير الطير الطير الطول الظالم الظاهر اللهم اللهب الناس النار kita lanjutkan. Rabbis samawati Rabbis samawati walaysa dhakaru walaysa dhakaru minan nadimina minan nadimina innas syirka والسابحات سبحا والسابحات سبحا عليهم الطوفان عليهم الطوفان عليهم الطوفان عليهم الطوفان منهم الصالحون منهم الصالحون منهم الصالحون منهم الصالحون والضفادع والدم والضفادع والدم والضفادع والدم والضفادع والدم والضفادع والدم والضفادع والدم هم الظالمون هم الظالمون قول الزور قول الزور قول الزور قول الزور من اللاعبين من اللاعبين من اللهب من اللهب حسن الثواب حسن الثواب حسن الثواب حسن الثواب coba ya no husnuth ya lagi itu yang saknya masih sin antum lagi masih husnuth hus hus nuth lagi baca ayo. Tadi saya cari-cari siapa orangnya. Ada. Wadi. Yang belakang. Ada. Lagi. Yang kedua. Husnul thawabi. Lagi-lagi. Ya. Bedakan dengan husnul, gitu ya. Husnul thawabi. Aduh. Husnul thawabi. Aduh. Husnul thawabi. Aduh. Lagi. Thawabi. Aduh. Thawabi. Lagi. Thawabi. Gunanya enggak maju. Husnul thawabi. Thawabi. Aduh. Oke, pelan sawah putih. Ya, antum. Ya. Tidak pakai kok. Boleh saya. Lagi sekali. Ya. Buni. Sak semua itu. Lagi, lagi. Hus. Ya itu yang ya. Hus nus thawabi. Coba U-nya mana? U anu berapa? U-nya berapa? U Hus nus ya. Dilatih majunya ya. Allah حسن الثواب حسن الثواب والتين والزيتون والتين والزيتون بعد بالدين بعد في الدين طعام الذين طعام الذين. Kita lanjutkan. Kita baca bersama-sama. Rabbis samawati. Rabbis samawati. Walaysa dzakaru minan nabiyina. Lupa-lupa terus. Ayo. Minan nadimina. Minan nadimina. Inna syirka wassabihati sabhan. Lagi. Wassabihati sabhan. Alayhimu tufana. Lagi. Alayhimu tufana. Min lagi wadfadi'a waddama wadfadi'a waddama wadfadi'a waddama humul zalimuna qawlaz-zuri qawlaz-zuri minal-la'ibina minal-la'ibina lagi ba'du bid-dini ta'amul ladina kita lanjutkan kita lanjutkan bedakan antara al-qamariyah dan al-syamsiyah. Kita baca. Bedakan antara al-qamariyah dan al-syamsiyah. Kita disuruh membedakan pelajaran ke-59 halaman ke-74. Ini kalau sampai sini, kalau di miras pertemuan ke hampir 40-an. Kita baca Asy-syamsu wal-qamaru bihusbanin Asy-syamsu wal-qamaru bihusbanin bihusbanin bihusbanin Asy-syamsu wal-qamaru bihusbanin Asy-syamsu wal-qamaru bihusbanin Qonya jangan maju Asy-syamsu wal-qamaru bihusbanin Asy-syamsu wal-qamaru bihusbanin Ya. Wan-nakhlu dzatul akmami Wan-nakhlu dzatul akmami Wan-nakhlu dzatul akmami والسقف المرفوع والسقف المرفوع مر مر مر والسقف المرفوع والسقف المرفوع مر والسقف المرفوع والسقف المرفوع جب عندهم فضل عندهم هي والسقف ال يا عندهم هي والسقف مر هي والسقف مر lagi wassaqfil marfu'i dan gitu bacanya fil tenangkan ada di situ ada sifat apa tawassut wassaqfil marfu'i lagi nah gitu lagi wassaqfil marfu'i wassaqfil marfu'i huwal barrur rahim huwal barrur rahim huwal barrur rahim huwal barrur rahim والسحاب المسخر والسحاب المسخر والقمل والضفادع والدم والقمل والضفادع والدم والقمل والقمل والضفادع والدم دم والقمل والضفادع والدم الطوفان والجراد الطوفان والجراد عن اليمين وعن الشمال عن اليمين وعن الشمال والشفع والشفع والوتر والشفع والوتر والشفع والوتر والشفع والوتر وتر وتر جن وتر جن بجا وتر يا وتري والشفع والوتري والشفع والوتري وتري وتري والشفع والوتري والشفع والوتري والظاهر والباطن والظاهر والباطن هو الأول والآخر والظاهر والباطن هو الأول والآخر والظاهر والباطن والباطن والباطن باطن والباطن هو الأول والآخر والظاهر والباطن هو الأول والآخر والظاهر والباطن ماشي والباو بالباو kita baca bersama-sama الشمس والقمر بحسبان ايه الشمس والقمر بحسبان والنهر ذات الأكمام sering kalau pada nun suk nun tasjid itu ditenangkan bacaannya itu ditenangkan والنخل ذات الأكمام والنخل ذات الأكمام نخل نخل طبعا نخ نخ نخ والنخل ذات الأكمام والنخل ذات الأكمام رس والسقف المرفوع لقي والسقف المرفوع لقي والسقف المرفوع هو البر الرحيم والسحاب المسخر لقي والسحاب المسخر لقي والسحاب المسخر perhatikan wal qummal wad dafadi'a wad dama wal qummal wad dafadi'a wad dama wal qummal wad dafadi'a wad dama wal qummal wad dafadi'a wad dama enggak sabar capek at-tufana wal jarada at-tufana wal jarada 'anil yamini wa 'anish shimali wash-shabhi wal watri lagi wash-shabhi wal watri watri watri lagi والشفعي والوتري والشفعي والشفعي jadi fa itu alirkan dulu nafas dan suaranya والشفعي والوتري والشفعي والوتري kalau ditahan nanti terpantul dia ayo lanjutnya wallahiru ayo wallahiru walbaqiru lagi والظاهر والباطن والباطن والباطن جنباء جنباء با با kesalahannya masih imma باطن banyak salah pokoknya benar atau والباطن pakai ta هو الأول والآخر والظاهر والباطن هو الأول والآخر والظاهر والباطن من والباء صلاة والباء banyak benar tapi pokoknya salah. Pokoknya benar banyak salah. Wal batinu. Kita lanjutkan, kita selesaikan untuk pembahasan ini. Kita baca. Ya jibalu awwi bi ma'ahu wa طير وألنا له الحديد يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد ماشي perhatikan يا جبال أوبي بي coba يا جبال أوبي معه معه والطير والطير والطير والطير والطير وألنا له والطير وألنا له وألنا له وألنا له الحديد وألنا له له الحديد. Kita sambung. Ya jibal awwibi ma'ahu wattayra wa alanna lahul hadida. Ya jibal awwibi ma'ahu wattayra wa alanna lahul hadida. Sekali lagi. Ya jibal awwibi ma'ahu wattayra طير وألنا له الحديد. يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. Ya, anda, oke, ya. Ada dua pada ma'ahu wa alanna, kurang dipanjangkan. Sekali lagi, ma'ahu, coba ma'ahu, dan ma'ahu ya, ma'ahu wa alanna lahu, coba. Wa anda masih masuk ke ain sama hamzah. Wa alan coba. Ayo ini lagi. Ulangi lagi. Dilihat. Lagi wa alan. Nanya panjang itu. Baca. Dari awal. Dalnya masih ma'ahu, ainnya kurang. Ya jibalu awwi bi ma'ahu wattayra wa alanna lahul hadida. Ba. Ini anda imam. Ya jibalu awwi bi ma'ahu wattayra wa alanna. Ketika pak gak perlu ditutup mulutnya. Wap. Jangan gitu. Kayak ta. Kayak ta. Ta. Wat. Wat. Lidahnya gak keluar. Wat. Wap. Sekarang pak. Wap. Ini gak usah ikut. Ini. Wap. Lidahnya jangan keluar. Lidahnya itu kan ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. Wok. Jangan keluar. Wok. Kayak tak. Wat. Wat. Wat taba'a. Wat taba'a. Wat tayra. Lidahnya keluar. Masih keluar. Ini wok. Bibirnya jangan ikut yang bawah, enggak ada urusan. Wop. Dan gini, wop. Dan gitu. Wop. Keluar, masih keluar. Nah. Wop. Wop. Dan keluar lidahnya. Wop. Coba. Dari saya. Wop. Wop. Wop. Tayra. Wop. Tayra. Wop. Tayra. Wattayra. Wattayra. Coba antum. Ya. Ya jibanu awibi. lagi. Kalau bacaan seperti ini, kalau antum baca Quran seperti ini, itu jangan pindah ke ayat berikutnya. Diulangi lagi sampai antum bisa membaca utuh gitu. Diputus-putus, nanti sambung lagi, enggak maju bacaannya gitu. Wop, diperbaiki sini, terus udah pindah ke ayat yang lain. Jangan sampai bisa nyambung. Fadhil, ulangi lagi. Nanya kurang lagi. Ya. Yang belum siapa? Antum. Ya, antum belum pernah. Ya jibal awwibi ma'ahu wattayra wa alanna lahul hadida. Masih dalnya hadida antum. Hadida. Da. Ya, lagi. Ya. Kita lanjutkan. Antum, ya. Antum, ya. Antum. Antum nambah-nambah itu. Lagi. Ayo, enggak ada hurufnya antum tambahi. Iya. Nanya panjang. Lagi. U-nya, U antum seberapa? U. U-nya, U. U. Segitu. Segitu majunya. Awi bima'ahu. Coba. Pelan-pelan antum tergesa-gesa. Temponya seperti saya. Ya jibalu awwibi ma'ahu wattayra wa alanna lahul hadi wa alanna lahul hadida. Ya jibalu awwibi ma'ahu wattayra wa alanna lahul hadida. Lagi. Iya. Habis. Enggak ada wa alanna. Itu panjang. Wa alanna lahu. Antum wa alannahu. Kita lanjutkan. Atau kita baca sekali lagi. Ya jibalu. Ayo. Ya jibalu awwi bima'ahu wa tayra wa alanna lahul hadida. Huwa الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. Ini maju mundurnya sering ya. Ya banyak. هو الملك القدوس. qudusus salamul mu'minul muhaiminu. Ayo. Huwal malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminu. Ya. Aduh. Ya. Aduh. Ada yang sudah tepat tapi ada satu yang kelewat kadang-kadang. Muhaimi. Ya, Fadhil. Huwal malikul quddusus salamul mu'minu. Itu ada yang sukunnya belum kembali antum. Pada sukunnya pada quddusus quddus itu kan quddus itu balik. Quddus ya. Quddusus Quddusus salam Quddusus salam Quddusus salamul pada mul balik mul mu'minul. Ya, fadhil. Ya. Lagi. Huwal malikud Huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminu. Masih ada yang belum kembali ketika sukunnya belum kembali pada posisi yang semula. Ya. Agak terus kurang terbuka dikit. Ya, antum. Ya. Huwal malikul mu' kok mu'minu mu'minu mu' pada domahnya masih perlu dilatih. Kita ulang lagi. Huwal malikul quddusus salamul mu' minul muhaiminu. Ayo. Huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminu. Fa'arsalna alaihimut طوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم عليهم كمالي عليهم طوفان والجراد والقمل فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. Kita ulangi lagi dari atas. Ya jibalu awwibi ma'ahu. Ayo. Ya jibalu awwibi ma'ahu wattayra alanna lahul hadida. Lagi. Ya jibalu awwibi ma'ahu wattayra alanna lahul hadida. Malikuku ya. Ini terus domahnya, praktek domahnya nanti dilatih, terus dilatih. Huwal maliku ayo. Huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminu. Lanjutnya. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم فأرسلنا عليهم عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan hukum al-ta'rif. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.